Una setmana més al vostre costat. Això és el nostre temps de country. Country a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. They met at a party. He was laughing with his friends. She captured all of his attention just by walking in. Confident and self-assured, he liked her attitude. They married in October. She made a beautiful bride. His whole world revolved around her. They had a picture perfect life. But when the baby came in August, time started spinning like a wheel. She expected to feel she never thought she'd feel invisible, just out of view, invisible, like a pane of glass he could see right through. Meves artistes preferides de sempre. Obre avui aquest programa de Country Radio Esteli, Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Espero que vulgueu gaudir amb nosaltres de 60 minuts dedicats a la bona música americana, tal com a tots ens agrada, amb artistes com ella, que ens portava aquesta cançó des del 1998 i des de l'àlbum If You See Him, un dels màxims valors que ha donat la música americana, nascuda el 1955 a la localitat de Kiowa, a Oklahoma. Després de la música de Reba McEntire, recordarem una altra extraordinària veu, en aquest cas masculina, també un dels cantants importantíssims de la dècada dels 90, tot i que l'escoltarem amb les cançons que ens portava en versions l'any 2010, amb el seu àlbum Outlaw i aquesta fantàstica Are You Ready for the Country, que fa anys ens portava Waylon Jennings. Parlem de la música de Mark Chestnut, al temps de country. Slipping and sliding, playing domino. Dipping and riding, ain't a crime you know. selling high. Well, they gotta tell the story, cause they don't know the reason why. But are you ready for the country? Are you ready for me? Are you ready for the country? Ain't outside to see. Mark Chestnut, amb aquesta fantàstica cançó, com deien, des del món 2010. Mark Chestnut va néixer el 1963 i és un dels productes característics de l'escola de la música country de Texas. Anem cap a una de les actualitats que podem trobar en el món del country and western. Una de les cançons publicades per aquesta tardor de 2013 és un tema de Frank Thomas, nou senzill, amb clau d'humor, que es diu She'd Make a Bulldog Break His Chain. Ella faria que un bulldog trenqués la seva pròpia cadena. I finally found a woman of my dreams. I've been looking for her all my life, it seems. She's everything I ever hoped to find. Listen close and I'll tell you about it just one more time. Cause she'd make a bulldog break his chain, make a sane man go insane, make a preacher give up his congregation. She'd make a moonshiner leave his still, she'd make Jack run off and leave Jill. She'd cause a crisis in the United Nations. Now the first time she walked by, I had to take my hand and cover up my eyes. I knew if I looked I would go blind, so I opened up one eye and I looked just one more time. Now she's the best looking woman for miles around. Her figure's like a Coke bottle turned upside down. Her skin is softer than a newborn baby's behind. Now listen close and I'll tell you about it just one more time. She'd make a bulldog break his chain, make a sane man go insane, make a preacher give up his congregation. She'd make a moonshiner leave his still, she'd make Jack run off and leave Jill. Cause a crisis in the United Nations. Now when that woman loves me, yes siree, it makes me weep plumb down to my knees. My eyes light up like a big old neon sign when she whispers, won't you come here, darling, love me one more time. She'd make a bulldog break his chain, make a sane man go insane, make a preacher give up his congregation. She'd make a moonshiner leave his still, she'd make Jack run off and leave Jill. She'd cause a crisis in the United Nations. She'd cause a crisis in the United Nations. Aquí hem tingut aquesta novetat discogràfica, el tema que ens portava en Frank Thomas, She'd Make a Bulldog Break His Chain. Anem a recordar, ara mateix, des de fa un grapadet d'anys, un dels primers CDs que vaig en rebre, que estem parlant de la dècada dels 90. Find Some Room For Me era el senzill que publicava aleshores J.T. Steele. I'm thinking thinking about myself tonight. I'm wondering if I'm gonna be alright. I'm wishing I could only make you see I'm praying you'll find some room for me. Can't you find some room for me? You're all I'll ever need. There's nothing else I'll ever want. You would make my life complete. I'm just an ordinary man. You're the reason that I dream. You're every word in the songs I sing. Can't you find some room for me? I'm hurting with my feelings held inside. I'm longing for the love I've been denied. I'm knowing that tomorrow I'll be still praying you'll find some room for me. Can't you find some room? Nothing else I'll ever want. It would make my life. It would make my life complete. I'm just an ordinary man. You're the reason that I dream. Every word in the songs I sing. Can't you find some room for me? And every night beneath the starlight, my simple prayer will be, can you find it in your heart? Find some room for me. Reba McEntire amb Invisible, Mark Chestnut amb Are You Ready for the Country, Frank Thomas amb She'd Make a Bulldog Break His Chain i J.T. Steel amb Find Some Room for Me. Nou àlbum amb Kay Late Late, Feeling About You. Veu d'aquesta cantant que és de Pittsburgh i que ens ha portat ja un àlbum de debut, aquell que es deia Miles Away el 2011 i que ens presenta el seu segon disc. Recordeu que el nom és meravellosa. This Woman, el disc, el segon, de Caleb Leith, que ens portava cançons com aquesta que acabem d'escoltar, aquest Feeling About You, o també la que dona nom al treball, una cançó anomenada This Woman. Oh, Un àlbum a tenir molt en compte i també una vocalista a seguir. This Woman, segon treball discogràfic de Kaylee Cunliffe, aquesta cantant que, com hem dit, ens provenia de Pittsburgh, tot i que també va estar durant força temps a Las Vegas i després també a la ciutat de Nova York. Estàs escoltant el Club del Country a Radio Estel. I això és gospel. Gospel de la mà de Charlie Pride i aquest medley de I'll Fly Away, The Church in the Wildwood i I Saw the Light. Land on God's celestial shore, I'll fly away. Oh, I'll fly away. Oh, glory, I'll fly away. In the morning when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. There's a church in the valley by the wildwood, no lovelier place in the dell. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale. Oh, come, come, come, come, come to the church in the wildwood. Oh, come to the church in the dell. No place is so dear to my childhood as the little brown church in the vale. Wandered so aimless, life filled with sin, I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. No sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Will the circle be unbroken? Find my Lord by and by. There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Whoa. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. In the morning when I die, hallelujah, by and by, gospel impressionant, el country gospel, més que res també aquest gospel blanc, aquesta paraula de l'evangeli que ens acompanya des de tants anys i que als Estats Units, sempre dient-ho d'aquesta manera, és tot una religió. Gospel medley amb I'll Fly Away, The Church in the Wildwood i I Saw the Light amb Charlie Pride i aquest àlbum que es deia Pride and Joy, a Gospel Music Collection. Charlie Pride també ens porta un dels grans clàssics de la música gospel, és el Jesus, It's Me Again. Lately, Lord, I almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. And sometimes, Lord, I just can't keep from crying. I can't find the strength to carry on. Jesus, it's me again. Down on my knees again, asking you please again, reach out your hand. Jesus, it's me again. I'm on my knees again, asking you please again, reach out your hand. Jesus, it's me again. I'm down on my knees. And I'm asking to reach out your hand. From time to time, I tried to find a reason talk to you a time or two before, but this time, Lord, it's more than I can handle, and I know I just can't take it anymore. Jesus, it's me again. Down on my knees again, asking you please again, reach out your hand. Jesus, it's me again, and I'm on my knees again, asking you please again, reach out your hand. Yes, asking you please again, reach out your hand. Charlie Pride, una de les veus més decisives amb el món del country, quan aquest estava força tocat per altres estils musicals que varen aparèixer a partir d'ell i que es va continuar conservant dins aquests estils particulars anomenats, no sé, el Nashvillepolitan o el Countrypolitan, o estils que marxaven una mica del que en teoria era el country més tradicional, més honky-tonk. I va ser un cantant de color qui va revifar força el nostre estil particular de country music. Charlie Pride, una de les millors veus i una de les carreres més llegendàries que hi ha hagut en la història de la música country. Estàs a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí, 60 minuts dedicats al country and western. Una de les meves intèrprets preferides de sempre serà la que a continuació ens acompanyarà. Ella és Kathy Macheia, des del Time Passes By, un dels seus millors àlbums, publicat el 1991. What Could Have Been. Someone I used to love a long, long time ago. He found someone before I had a chance to let him know. And every time I try to get my heart to close that door, I think about what could have been and only love him more. I told a friend how sad I was, that fate was so unfair. This perfect love that could have been, my heart would never share. And not till summer came and went, it hurt. Kathleen Alice Cathy Macheyan, nascuda a South Charleston, West Virginia, i sempre portant-nos una música tradicional, sobretot amb aquell bluegrass que ens aportava barrejat amb música celta i música folk durant molt de temps. Continuem a través del Club del Country, a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ens perdrem una estona amb el nostre espai a l'any 1962. Alguns singles independents publicats aleshores ens acompanyaran amb els propers minuts. Comencem amb aquesta cançó, que pertany a Norman Cox, amb el seu single publicat aquell any anomenat In a Corner in That City, publicat per el segell Mark Records, amb el número 1302. Cançons que recuperem per la història de la country music. Ara ve d'aquest single hi havia la cançó This Band of Gold. Amb Pat Torpey i amb el segell Epic 9512, també publicat el 1962, hi trobàvem la cançó Broken Promises. I'm alone with your picture before me. Changing hands with my era la cara A del single, però la veritat m'ha agradat moltíssim més aquesta cançó que no pas la que figurava a la cara principal, el Don't Turn the Corner, una cançó de Sammy Nelson. Aquesta Broken Promises és la que m'ha portat la bona música i l'excel·lent veu de Pat Torpey, que recordàvem també amb aquest single independent publicat l'any 1962. Igual que el que va publicar Jackie Hayes per al segell discogràfic Scepter amb el número de sèrie 1242, també aquell 62, i dins d'aquest vell ambient més juvenil de balades, hi trobàvem la cançó anomenada Helplessly, que ara mateix escoltarem. Repàs al 1962 en format de vinils recuperats d'aquests singles de plàstic, com es pot notar amb la seva escolta Jackie Hayes, amb aquesta peça que també era la cara B del single que van publicar Saturn Music, un segell discogràfic de Nova York, amb la cançó dels seus productors de Goffin i King, aquest Helplessly que acabem d'escoltar. Anem cap a l'actualitat musical ara a través del nostre Club del Country i ho farem amb Billy Carrington, qui acaba de presentar-nos nou treball discogràfic. Es diu We Are Tonight. Aquest fantàstic artista ens acompanyarà ja amb aquest àlbum, que és un dels millors que podem haver escoltat darrerament. We Are Tonight és el seu nou projecte musical. És un disc doncs plenament versemblant vista la carrera artística que fins ara ens ha portat. És el cinquè àlbum d'estudi de Billy Carrington, realitzat al mercat discogràfic el 17 de setembre a través de Mercury Rushville Nashville, i que inclou ja el senzill anomenat Hey Girl. No és la cançó que escoltarem ara mateix, sinó que anem amb la que tanca l'àlbum. Es diu Hallelujah. God is great, man is nigh, man made whiskey, God made pie, God made women, we made war, but oh, good woman, that's worth fighting for, oh yeah. And the way I'm feeling ain't never gonna change, baby, don't you know my heart is healing. Every time I see your face, locked up. So that's Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Anem relliscant cap al final del nostre espai amb la música de Billy Carrington. Cantant nascut un 19 de novembre del 1973 i que des del 2003 ha format part de Mercury Nashville, on ha realitzat fins ara 4 àlbums d'estudi. Tots ells meravellosos, i amb aquest nou disc que estem presentant amb el programa d'avui, amb aquestes dues cançons, de moment, però amb aquest We Are Tonight. Sota la producció de Carson Chamberlain, de Shine Carter i de Dan Hoft, ens arriba aquest disc que, com hem dit, té aquesta cançó, que és una peça amb la qual acaba l'àlbum, Shine Carter, Brad Warren i Greg Warren a la composició. El single de l'àlbum és la cançó Hey Girl. I Hey Girl és una composició de Red Jenkins, de Ashley Gorley i de Chris DiStefano. Hey girl, what's your name, girl? I've been looking at you and every guy here's doing the same, girl. It'd be a shame, girl, if I let you just walk on by. Cause I'm all caught up in your sweet smile. Girl like you comes around once in a while. So hot, gotta give it a shot. Gotta get a little bit of what you got. I know you don't know me, but I can't leave here lonely knowing I didn't even try to make you mine. And you might think I'm crazy, girl, but who could blame me? You're looking so fine, got me all tongue-tied, and the only line I can think to say is, hey girl, what you think, girl? You look a little thirsty, let me go get you something to drink, girl. Before you blink, girl, I'll be right back by your side. And if you want, we can roll out. I know my way around this town. I got a shotgun seat for you. You can tell me where it is you wanna take off to. Say, girl, about you and me getting away, girl. Les grans figures del country contemporani ens acompanyen Billy Carrington i aquest single, una cançó que amb els seus primers mesos a la venda va arribar al 500.000 de còpies venudes com a senzill. Una cançó al número 7 a les llistes del Hot Country Songs de Billboard, número 4 al Country US Airplay i número 45 a la llista general americana del Hot 100 de qualsevol estil de música. Amb aquest disc de Billy Carrington que us estem portant a terme en el dia d'avui, aquest disc que ha presentat aquest We Are Tonight, hi ha una cançó que vull destacar per sobre de les altres, perquè és quan es donen la mà, quan se'n retroben l'ahir i l'avui, els estils diversos de la música country. És quan Billy Carrington dona la mà i canta al costat de Willie Nelson una de les cançons. Diana Bryant, Scotty Emerick i John Scott Sherrill a la composició d'aquest tema que escoltarem ara mateix i que es diu Hard to be a Hippie. Billy Carrington amb Willie Nelson. Get up and thumb a ride from Nashville to L.A. everyone who stopped to pick you up, get you high along the way. And it used to be that you could fall in and out of love in an afternoon, and then fall again that evening, and I think that it was happening too soon. But it's hard to be a hippie anymore. It hurts more now, waking up on the floor. Oh, it's still free, but it ain't easy like before. It's hard to be a hippie anymore. Fired up, boy. Just walking down the street would make the people stop and stare. Now all the cowboys and the preppies, the rednecks and the yuppies have long hair. And I was always going places in my head and seeing things that blew my mind. Now the only thing I'm tripping on are my own 2 feet trying to keep up with the times. Oh yeah, you know that's right. It's hard to be a hippie anymore. It hurts more now, waking up on the floor. Still free, but it ain't easy like before. It's hard to be a hippie anymore. Lord, it's still free, but it ain't easy like before. It's hard to be a hippie anymore. Arribem al final i tanquem la paradeta després de la presentació d'aquest disc de Billy Currington, i ho farem amb el número 1 actual en el moment de portar-vos aquest programa a les llistes americanes de música country. Parlem de la llista Breakout Chart de Music Row, per nosaltres la que ens encanta més com a llista, com a format musical. El número 1 aquesta setmana és Toby Keith amb el seu single anomenat Drinks After Work. Això és Country a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la setmana vinent. A reveure. Talk on the phone, stare at the screen, doing the job, living the dream, getting paid. Yeah, right. Thinking about what I'll say to prove that we should go out for a laugh or two instead of going home. Tonight been a long day, no break. We made it to the middle of the week, and I'm thinking that I'm probably gonna need to get to know you casually. Just having fun, two for one. Watch a good time get a little better. Ain't no ball and chain for the suits and skirts. Just drinks after work. For a little while. Well, keep me company, catch me up. It's a whole lot better than being stuck in the drive time 9 to 5. I'd rather see you smile. Been a long day, no break. We made it to the middle of the week, and I'm thinking that I'm probably gonna need to